قال كها بل سولت لكم انفسكم امرا بلکہ آسان کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ. یہ کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے. تم لوگوں نے ایک بات بنا لی ہے اور ایک بہت بڑی بات کو تم نے آسان سمجھ لیا. صبر جمیل, صبر ہی اچھا ہے. اب یہ سیکنڈ ٹائم یہ سب ہو رہا ہے ان کے ساتھ. صرف اتنا کہتے ہیں تمہارے نفسوں نے ایک برائی کو یا اس بات کو جو اتنی بڑی ہے اسے بہت تمہارے لیے آسان کر دیا, میں تو صبر ہی اب کروں گا. اصلاح اتنی بہم جمیا, امید ہے اللہ ان سب کو لے. سب کیوں ہو گئے؟ کیونکہ وہ بڑا بھائی بھی جو وہیں رہ گیا تھا. انہو هو العلیم الحکیم, بے شک وہ علم والا ہے حکمت والا ہے. وتولى عنہم, اور ان سے ہٹ کے بیٹھ گیا. بیٹوں سے بات چیت کر کے ان سے الگ ہو کے جا بیٹھے, منہ پھیر لیا ان سے. وقالا, اور اکیلے میں جا کے کہنے لگے, یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس یوسف پر. نیا غم ملا تو پرانا پھر یاد آ گیا. وبیضت عیناہ من الحزن, اور سفید ہو گئی تھی اس کی آنکھیں غم کی وجہ سے. عینا آنکھیں, آنکھیں سفید ہو گئی یعنی رو رو کے اور انتظار کر کر کے تھک چکے تھے. حزن کہتے ہیں دوسرے کا غم. اتنا غم تھا کہ آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی تھی. فہو قزیم, اور وہ غم کے گھونٹ پیتے رہتے تھے. قزیم کہتے ہیں شدید غمگین کو, اپنے غم کو اندر دبا کے رکھے, ظاہر نہ کرے. اصل میں قزم کہتے ہیں سانس کی نالی کو, تو قزیم ہے سانس کی نالی پکڑ کے رکھنے والا, یعنی اپنا گلا دبا کے رکھنے والا, یعنی غم میں مبتلا. قزوم کہتے ہیں سانس کا رکنا. والکاظمین الغیظ, غصے کو پکڑ کے رکھنے والے, کنٹرول کر کے رکھنے والے. کاظم کا پھر لفظی معنی کیا ہوگا؟ کنٹرول کرنے والا. قالوا, انہوں نے کہا, تاللہ, قسم اللہ, وہ تھے تو اکیلے اپنا رونا دھونا کرے لیکن انہوں نے پھر دیکھ لیا. اللہ کی قسم, تفتا تذکر یوسف, آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں. پھر یوسف کا ذکر سن کے آتش حسد بھڑک اٹھ, پھر یوسف کا نام آ گیا. آپ ہر وقت یوسف کا نام لیتے رہتے ہیں. حتی تکون حردن, یہاں تک کہ آپ بالکل بیکار ہو جائیں گے. اب یہ بات کے ساتھ ایک طرح سے روڈ لہجے میں بات کر رہے ہیں. آپ کیوں ہر وقت یوسف کے اوپر روتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل بیکار کر ڈالا ہے؟ حرض کہتے ہیں بیماری کا ایک درجہ. بیمار کے کئی درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا علیل, علت سے علیل, پہلا درجہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا سقیم. حضرت یونس علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوئے قرآن میں, سقیم. حضرت ابراہیم نے بھی اپنے لیے کیا کہا تھا؟ کہ میں نہیں جا سکتا, میں بیمار ہوں. مریض, یہ تیسرا درجہ ہے. ہمارے ہاں پہلا درجہ ہے مریض. اس کے بعد ہوتا ہے وقید, قاف, دو نقطے والے قاف سے وقید. ونف, واو نون فے, ونف. اور اس سے اگلا ہے حرض. حرض اس مریض کو کہتے ہیں نہ تو زندوں میں ہے نہ مردوں میں, بالکل بیکار ہو گیا. نہ زندہ ہے کہ کچھ کرے اور نہ مردہ ہے کہ دفنا دے. یہ ہے حرض. حتی تکون حرضاً, آپ اتنا ذکر کرتے ہیں یوسف کا, لگتا ہے بالکل بیکار ہو جائیں گے. اور تکون من الہالکین, یہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یعنی آخری درجہ پھر کیا ہے؟ حلق. حرس کے بعد ہلاکت. قال بولے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنی پریشانی اور اپنا غم اللہ سے بیان کرتا ہوں, تم کو کیا کہتا ہوں, میں تو اسی کے سامنے رکھتا ہوں. بس کا لفظی معنی ہوتا پھیل جانا, ظاہر ہونا, غم کی وہ حالت جو چھپائے نہ چھپے پھیل جائے, سب کو پتہ چل جائے کہ غمگین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات غم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر چھپا لیتے ہیں, بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ چھپا نہیں سکتے, ان کی شہرت ہو جاتی ہے, وہ پھیل جاتے ہیں. ایسے غم کو بس کہتے ہیں. بسی وحزنی, غم کے لیے بھی کئی لفظ ہیں, ہمی و غمی و حزنی و بسی. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, میں اس کی شکایت بس اللہ سے کرتا ہوں. ایسا کیوں کہا؟ اللہ سے کیوں شکایت؟ کہ وہی اس کا کوئی حل بتائے مجھ کو. کتنا خوبصورت انداز کہ اپنے غم کی داستان کسی انسان کو سنانے کی بجائے اللہ کو سناتا ہوں. ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنا غم یا دکھ کسی انسان کو بتاتے ہیں, اس کے بعد آپ کو ضمیر ملامت کرنے لگتا, اچھا کیوں بتایا, کیا ضرورت تھی اس کو بتانے کی. کوئی کچھ تبصرہ کرتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی تسلی دے گا, کوئی ملامت کرے گا, کوئی اور اس میں سے فلسفہ نکالے گا, اور مسئلہ حل ہونے کی بجائے اور بگڑ جائے گا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, اپنے غم اور دکھ کا سب سے پہلے رونا اللہ کے سامنے رونا چاہیے, اور پھر انسانوں میں سے صرف اس انسان کو بتانا چاہیے جو آپ کی بات آگے نہ پھیلائے, اس کا اشتہار نہ دے, اور آپ کو صحیح مشورہ دے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ہر ایک سے اپنے غم کا تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ آپ سے بھاگنے لگتے ہیں. اب یہ پھر بیٹھ گیا, اب یہ پھر شروع ہو جائے گا وہی کہانی کرنے, اس سے آپ اور انسیکیور فیل کرتے ہیں. اب دیکھا نا, جب ایک آفت آتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی بیگانے ہو گئے, اور زیادہ اریٹیشن بڑھنے لگتی ہے. لوگوں کی بعض تسلیاں انسان کو پسند آتی ہیں اور بعض بہت بری لگتی ہیں. تو یہ تو بات نہیں تھی کہ اس نے سمجھ لی, تو اس میں قصور کسی اور کا نہیں, آپ کا اپنا ہے, مت ذکر کریں, اللہ سے مدد مانگیں. اور علاج کیا ہے غم کا؟ بہترین دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے, اللہم انی امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی. اے اللہ, میں تیری بندی ہوں, تیرے بندے کی بیٹی ہوں, تیری بندی کی بیٹی ہوں, میری پیشانی تیرے قابو میں ہے, میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے, تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے. میں سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے پسند کیا, یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا, یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے, یا اپنے علم غیب میں تو نے اسے اختیار کر رکھا ہے, یہ کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے, اور میرے رنج و غم کو اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. حدیث میں آتا ہے, جو شخص اپنے غم میں اس دعا کو پڑھے گا, اللہ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا. اس غم کے بعد اسے اچھے دن دکھائے گا. اس لیے جب غم کا دورہ پڑے فوراً یہ دعا پڑھ لیں, وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, کیونکہ نبی تھے نا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چاہے کوئی انسان نبوت کے درجے پہ پہنچ جائے تو اس کے ساتھ انسانی احساسات, جذبات انسانوں جیسے ہی لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی نبی بن گیا تو اسے غم نہیں ہوگا, یہ دکھ نہیں ہوگی, یہ بیماری نہیں ہوگی, یہ پریشانی نہیں ہوگی, سب کچھ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے. اور ان کو ویسے بھی حضرت یوسف والا خواب تو یاد تھا نا, اسی لیے کہتے ہیں یا بنی اذهبوا, اے بچو جاؤ, فتحسسوا من یوسف, یوسف کی ٹوہ لگاؤ. حسسوا, حس سے حس حس پیچھے سواد والا تھی سین کے ساتھ, آنکھ کان عقل ہوش سے کام لو. تحسس ہوتا ہے اپنے سارے سینسز کو استعمال کرنا, یعنی حس کو یا حصوں کو سینسز کو استعمال کرنا. جاؤ سینس استعمال کرو. یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے انہیں پتا تھا کہیں نہ کہیں ملیں گے ضرور, انہوں نے یقین نہیں کیا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا یئس من روح اللہ, کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے. الا القوم الکافرون, مگر کافر لوگ. اللہ کی رحمت سے مایوسی صرف کافروں کو ہوتی. اب یہاں جتنے بھی غمگین تھے لیکن مایوس نہیں تھے. جب تک انسان مایوس نہیں ہوتا وہ غم کا مقابلہ کر لیتا ہے, کبھی نہ کبھی مایوسی اس کو ختم کر دیتی. روح اللہ, روح کا لفظ عربی میں راحت, سرور, رحمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, اللہ کی رحمت سے صرف بھٹکے ہوئے لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ دَخَلُوا, اب تیسری دفعہ جا رہے ہیں مصر. علیہ سے مراد یوسف علیہ السلام. قالوا, بولے, یا ایہا العزیز, اے عزیز, مسنا واہلنا الضر, پہنچا ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو نقصان, یعنی جان و مال کا. وجئنا ببداعت, اور لائے ہیں ہم پونجی, مزجات حقیر, تھوڑی سی بے قدر. جئنا, ہم آئے ہیں, یعنی بے آگئی آگے تو ساتھ لائیں, تھوڑے سے پیسے ہیں. فاوفی لنا الکیل, ہم کو غلہ پورا دے. وتصدق علینا, اور ہم پہ صدقہ کر, یعنی بھائی کو آزاد کر دو. ان اللہ یجزی المتصدقین, کیونکہ اللہ کو صدقہ کرنے والے پسند ہیں. غلے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا رہے تھے, اور یہ کیا تھا مزید کہ بھائی کو آزاد کر دو. اس عاجزی پر, یہ بڑا عاجزی کا انداز تھا بھائیوں کا, وہ سارا تکبر اب بیٹھ رہا ہے. اس سے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا. قالا, بولے, هل علمتم, کیا تم جانتے ہو. علمتم, فعلتم کے وزن, ما فعلتم, کیا ہے یہ. کن سے مخاطب ہیں یوسف علیہ السلام؟ کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ سامنے کھڑے ہیں. فعلتم, حاضر مذکر, جمع, کتنا ایکوریٹ ہے نا سین. فعلتم, کیا تم نے, تم سب نے. کہتے تم کو پتا ہے جو کچھ کیا تم نے بی یوسف, یوسف کے ساتھ, واخیہ, اور اس کے بھائی کے ساتھ. اذ انتم جاہلون, جب تم لا علم تھے. کس قدر کریمانہ اخلاق, جب تم پہ جہالت چھائی ہوئی تھی تمہیں پتا ہے اس وقت تم نے کیا کیا تھا. ताना नहीं दे रहे, सिर्फ याद दिला रहे हैं। कितनी बड़ी गलती को किस अंदाज में याद दिलाया जा रहा है। अब देखें कि खूबसूरत तो थे ही, खूबसीरत भी खूब थे, और इन दोनों चीजों ने मिलकर उनको किस कदर बुलंद मर्तबा दिया होगा। क्या हम भी किसी की गलती ऐसे ही बताते हैं? हम कैसे बताते हैं, फिर भी खुद को बा अखलाक समझते हैं। अच्छा आप देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी सल्तनत ममलकत में किसी को नहीं बता रखा था कि मेरे साथ क्या गुजरी, और हमको अपने माजी के किस्से और वो भी बुरे सलूक लोगों के भूलते ही नहीं, और उनका जिक्र बार बार दोहराते रहते हैं। अच्छाई भूल जाते हैं फौरन किसी की, बुराई नहीं भूलते। अंदाज काबिल गौर है। हल अलिमतुम, तुम्हें याद है, तुमको मालूम है ना, मा फालतुम बी यूसुफ व अखी इज़ अंतुम जाहिलून। अब इसमें आप देखें कि वो अपनाइयत का इजहार भी है और उनको अपने से काट भी नहीं रहे। ये भी हो सकता था कि बादशाह वक्त थे कि पुलिस को बुलाकर कहते घेरा डाल लो, मुजरिम पकड़े गए आज। आलू, वो कहने लगे, आ इन्ना कल अंत यूसुफ, क्या तुम ही यूसुफ हो? हाय क्या तुम यूसुफ हो? काला अना यूसुफ, कहा हाँ मैं ही यूसुफ। वहाजा अखी, और ये मेरा भाई। कद मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया। इसे अल्लाह का एहसान बताते, फौरन अल्लाह का एहसान याद करते। इन्नहु, बेशक वो, मैयत्तकी, जो तकवा इख्तियार करता है, वह यस्बिर, और सबर करता है, ये दो क्वालिटीज हैं जिसमें। फइन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, यकीनन अल्लाह ताला, ला युदीउ, नहीं जाया करता, अजरल महसिनीन, मुहसिनीन का अजर। पूरी कहानी का खुलासा है ये दो लफ्ज, मैयत्तकी व यस्बिर, कामयाबी की जमानत तकवा, खुदा का खौफ और सब्र। दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए यही दो राज हैं। मन यत्तकी, जो अल्लाह से डरेगा, तकवा करेगा, और अल्लाह का डर ही इंसान की जबान बंद रखता है ना। वह यस्बिर, और सब्र करेगा तकलीफों पे, परेशानियों पे, लोगों की अजियतों पे। फइन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, तो अल्लाह मुहसिनीन का अजर जाया न करेगा। सब्र और तकवा का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। ये सारी बात कितनी लंबी है, कितना लंबा लेक्चर है, कुछ भी नहीं, एक जुमला है, लेकिन इतना मुअस्सिर है। कालू, भाई करार कर लेते, तल्लाही, कसम अल्लाह की, लकद आफरक अल्लाह अलैना, अल्लाह ने तुझे हम पर तरजीह दी है। भाई की बड़ाई तस्लीम कर ली, वो जो नहन उसबा कहते थे आज मान गए कि अल्लाह ने तुझे को तरजीह दी। व इन कुन्ना लखातीन, और बेशक हम भी खताकार थे। ये वही इकरार है जो हजरत आदम ने किया था, रब्बना ज़लमना अन्फुसना, और ये भी क्या कहते, इन कुन्ना लखातीन, यकीनन गलती हमारी थी। क़ाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई आर नहीं दिलाई, हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारी, देखा ना मान गए आज, शुक्र है माने तो सही। एक ही अंदाज होता है। अब दूसरा अंदाज क्या था, قالا کہا لا تصریب علیکم اليوم, کوئی الزام نہیں تم پر آج کے دن. تصریب سے رے بے لفظی معنی ہوتا ہے آر دلانا, جھڑکنا, الزام دینا, گناہ پر ڈانٹنا. لا تصریب, کوئی ڈانٹ نہیں, کوئی آر نہیں, کوئی الزام نہیں. علیکم تم پر, الیوم آج, یغفر اللہ لکم, دعا دیتے ہیں اللہ تم کو معاف کر دے. کتنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت ہے. وہو ارحم الراحمین, اور وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے. اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا, اور نہ صرف یہ کہ معاف کرنا بلکہ دعا بھی دینا. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا نا جب دوسرا تسلیم کرے, اعتراف کر لے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا, تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو, میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی تو آپ کو دیش نکالا کیا تھا نا. تو انہوں نے کہا, ہمارے چچا کا بیٹا, کرم اور رحم والا, یعنی ہم آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب میں تم پر کوئی الزام نہیں رکھتا, میں تم کو کچھ نہیں کہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفر میں تھے کہ راستے میں ابو سفیان اور ابن امیہ آپ کو مل گئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین سزائیں دی تھی. آپ نے دیکھا اور کچھ نہ کہا, یعنی جان کے دشمن آپ کو رستے میں ملے, کچھ نہیں کہا. حضرت ام سلمہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو سفیان آپ کے حقیقی چچا کا بیٹا ہے اور عبداللہ حقیقی پھپھی عاتقہ کا لڑکا, آپ کے دریائے کرم سے ان کو محروم نہ رکھا جائے. ان ہر دو نے آپ کے سامنے آ کر یہی آیت پڑھی, تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا, اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, ہم غلطی پر تھے. انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ میں جواب دیا اور فرمایا, لا تصریب علیکم اليوم, تم پر کوئی الزام نہیں. ابو سفیان پر آپ کی شان رحمت کا بڑا اثر ہوا اور برجستہ اشعار میں آپ کی شان کو اور اپنی ہدایت کے واقعے کو بیان کیا ہے. لا تصریب علیکم اليوم, اور دین تو اسی سے پھیلتا ہے. اگر آپ معاف نہیں کر سکتے نا تو دین آگے نہیں پھیل سکتا. اور جو اللہ کی خاطر معاف کر دے, اور پھر آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کو معاف کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے نا. باہر کے لوگوں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے, زندگی بھر ہم معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو. مثلا شادی کے شروع میں کچھ کوتاہی بہو سے ہو جاتی ہے, کوئی ساس کی غلطی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے, وہ دن بدن پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں, بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں. نہ بزرگ بچوں کو معاف کرتے ہیں, نہ بچے بڑوں سے عزت کا معاملہ کرتے ہیں. ایسی گانٹھیں پڑتی ہیں کہ مرتے دم تک معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو. دنیا کی زندگی بھی تلخ ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ظاہر حساب ہوگا جو زیادتی کرے گا. اگر کوئی بہو کو بیٹی نہیں سمجھتا اور بیٹی جیسا درجہ نہیں دیتا, اپنی بیٹی کو تو معاف کر دیتے ہیں نا, ہم کتنی دفعہ معاف کرتے ہیں اپنے بچے, اپنی بیٹی کیا کبھی قصور نہیں کرتی؟ کرتی ہے نا. کتنے بچے کیسی کیسی بدتمیزیاں باغ اوقات کر رہے ہوتے ہیں, کتنا ستاتے ہیں, اس کے باوجود ہم ان کو گلے سے لگاتے ہیں اور حقیقی معنی میں محبت کرتے ہیں. لیکن بہو بھی ایک بیٹی ہوتی ہے مگر اس کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں. اسی طرح اپنی ماں دو لگا دے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ نے بچوں کو نہیں دیکھا, ذرا سی پٹائی کریں آپ, روئیں گے دھوئیں گے, تھوڑی دیر موڈ آف کریں گے, چپ کے بیٹھے رہیں گے, پھر تھوڑی دیر کے آگ گلے سے لگ جائیں گے. لیکن یہی بات اگر بہو کے ساتھ ہو تو بہو پلٹ کے نہیں جائے گی. کاش ان رشتوں میں بھی حسن پیدا ہو جاتا اور ایک دوسرے کو معاف کرنے اور ایک دوسرے کو عزت دینے کی بات ہوتی تو اپنی ہی زندگی پرسکون ہو جائے. تو یہاں معاف کیا جا رہا ہے ان کو جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا, اور کس خوبصورتی سے معاف کیا جا رہا ہے, لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, بخشش کی دعا بھی مانگ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک دن ایک مسئلہ آیا کہ ایک خاتون کا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی تجہیز و تقسیم کسی ٹرسٹ کے حوالے کرنا چاہتی تھی, کیونکہ وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ معلوم نہیں کہ سسرال مرنے کے بعد اس سے کیا معاملہ کریں, اسے دفن بھی کریں کہ نہ کریں, اس قدر بے اعتباری. تو جب رشتوں میں محبت نہیں رہتی نا, زندگی بے سکون ہو جاتی, اور ان رشتوں میں محبت صرف قربانی, صبر اور تقوی سے آتی, اور جو یقین رکھے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ میرے احسان کا اجر ضائع نہیں کرے گا, جو میں اچھا کروں گی اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا, کوئی قدر کرے کہ نہ کرے. ساس اگر نہ بھی خوش ہو یا بہو اگر نہیں بھی خوش, اللہ کو تو پتہ نا کہ میں دوسرے کے ساتھ کتنی مخلص ہوں, اور اگر ہم دل میں کھوٹے ہیں کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب کیا ہوتا ہے, فرمایا اذهبوا بقمیصی ہذا, لے جاؤ میری یہ قمیص, فالقوه علی وجه ابی, اسے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا جا کے, یأتی بصیرا, اس کی بینائی لوٹ آئے گی, دیکھنے لگ جائے گا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور تم سارے گھر والے میرے پاس آ جاؤ, میرے پاس آ کے رہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ سبب تھا بنی اسرائیل کے مصر آنے کا, فلسطین چھوڑ کر, اور یہ سوال تھا کس کا, قریش کا, کہ بنی اسرائیل مصر کیوں چلے گئے تھے. یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر کہا کہ تم سب آ جاؤ. کہا جاتا ہے بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ 67 سرفت آدمیوں پر مشتمل خاندان یعقوب مصر منتقل ہو گیا, اور 500 سال عزت کے ساتھ وہاں رہے. اچھا یہاں جو قمیص کی بات ہے نا, تو یہ قمیص کے اندر نہیں تھی کوئی چیز, یہ اصل میں اللہ کا اذن تھا. اسی یوسف کی قمیص باپ کی بینائی لے گئی, اور اسی کی قمیص بینائی لے آئی. تو قمیص کے اندر کچھ نہیں, اللہ کا اذن ہے کہ ایک ہی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور اسی میں اللہ آپ کے لیے فائدہ دے سکتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو سمجھایا, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, یعنی اگر تم عورتوں کو ناپسند بھی کرو, بیوی تمہیں اچھی نہیں بھی لگتی, تو صبر کرو. کیوں, اَفَأَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے ایک چیز تم ناپسند کرو, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ اسی چیز کے اندر بہت بھلائی رکھ دے. تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور زندگی کا حسن صبر میں ہے اور معاف کرنے میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.